Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.15 modern sabahlarda gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırdalıyor Ankara sabahlarında. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz? Sevgi Ege, Şena günaydın. Şen duyuyor musun? Nasılsınız, iyi misiniz Şenol Bey? Şen iyiymişsin. Ne yapıyorsunuz yani, ne yapıyorsunuz şu... Şurada tartışma olacak ne var ya? Günaydın diyorum size. Buna şey yani tartışılacak bir durum. Şimdi için tartışılacak durum var mı diye. Evet. Sevgili dinleyiciler, günaydın. Sevgili dostlarımız, saygılar. Teşekkür ediyorum. Evet, sizler nasıl mısınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Oo, sevgili dostum, nasılsınız? Teşekkür ederim. Şenol Bey, günaydın. Teşekkür ederim ben de. Sevgili, teşekkür ederim. Buyurun Şenol Bey, ilk önce şeyi bir açıklayın. Kaç gündür neredesiniz? Sesiniz sosu. Sesimiz mi? Ne? Sosunuz mu? Sevgili dostlarımız, herhalde şu anda saat tam olarak kaç? 8.16 oldu. 8.16 itibariyle küçük bir espri yapma zamanı geldiğini düşünüyorum ben. Sesiniz, sosunuz nasıl diyene benim de lafım. Oğlum, ben makarna mıyım? diye gülüyorum ve sözü sana bırakıyorum Sevgi Ege. Teşekkür ederim Şenol Bey, hoş geldiniz. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, buyursunlar. Şenol Bey, neredeydiniz ya kaç gündür? Ya oğlum, bir şey sormak istiyorum sana. Benim sence tek işim bu mu? Hayır, tabii ki de. Yani tek işim bu değil ama bunu biliyorsun. Benim sana bağlanayım da espriler yapayım. Bu değil benim işim. Zaten o değil Şenol Bey. Onu ben de biliyorum. Sizin esas işiniz buraya trafik durumunu aktarmak. Evet, o da ben. Ama yani buraya bağlanayım. Program çok kuru gidiyor. Şu Şenol'la bir bağlanayım. Şenol bir renklendirsin. Şenol'un yaptığının üstüne biz yatalım. Şenol çalışsın eşekleri gibi. Biz keyif çatalım. Bunlar bitti. Bunlar artık yavaş yavaş, zaten bunlara teşekkür ediyorum, bazen yavaş yavaş olduğunu sen de biliyordun. Ben anlamadım tam olarak ne dediğinizi ama şimdi tartışma çıkmasın diye ben katılıyorum size. Katılacaksın tabii ki. Şevge'ye geçeyim. Ben bir şeye karar verdim ve bu kararı artık tamam. Evet, biraz kendime de öz eleştiri yaparım. Yaparım. Tamam, biraz maymun işlerle olduğumu söyleyebiliriz. Yani siz söylemesiniz de zaten bütün dünya arkasında öyle konuşuyor Şenol Bey. Bütün dünya derken yurt dışında da mesela Avustralya'da öyle konuşuyorlar mı? İşte biraz tamam. Heves insanıyım. Heveslerimle yaşıyorum. Hayallerle yaşıyorum. Alkışlarla yaşıyorum. Bir gün ona, bir gün buna. Yani bu tabii ki bir çocuksu heveslerle şey yapıyorum ama bu son kararımı artık sonuna kadar götürmek zorundayım. Bunu sonuna kadar götürmek zorundayım. Çünkü bunu artık sonuna kadar götürmek zorundayım. Anladık Şenol Bey. Neyin zorundasınız? Nedir yani? Karar ne? Onu bir söyleyin ondan önce. Şevge'ye geçeyim. Seni hiç iyi görmüyorum. Ya boş ver beni şimdi, sen karara gel ya. Seni iyi görmememin sebeplerinden biri sıkı çevir. Adam, kafan beton gibi. Hayata yani. Benle mi ilgili mesele? Seninle ilgili. Ben ilk tanıştığımız zamanlar, bundan kaç yıl önce bak. Sen ne anılar mı anlatıyorsun? Ne anılar denizi mi bu? Aynen değil mi? Bir dakika. Sen ilk tanıdığım genç bir çocuk. Espriler, şakalar. Ay ben şöyle yapayım. Şenol abi böyle. Şenol abi seni çok seviyorum. Şenol abi saygılar. Şenol abi sen nasıl dersin böyle. efendim bir espriler yapıyordun, sana yalvarıyordum Şenol abi falan diye. Nesi espri bu şey abi? Ben bir kere zaten size ne diye yalvarayım ki? Ya işte böyle bak, unutmuşsun. Espriler yapıyorduk, şakalar, gülüyoruz. Espri, sen bana geliyordun, ben sana gidiyordum. Böyle güzel bir dostluk, espri, şaka derken bir anda sanki senin içine mıcır karışmış gibi. O ne demek? Ya işte mıcıra bulanmış gibi bir anda bir beton. Gülmüyor, espri yok, şakalar bitmiş. Gülemiyor, gülemiyor, gülemiyorsun. Eşi ben artık sana biraz esprili ve şakacı olmayı öğreteceğim. Küçük değişlerle. Gerek yok şey. Yani gerek var. Bu sadece bu programla ilgili değil. Programla ilgili değil. Ben sana ufak tefek espriler. Şimdi mesela ben sana şimdi bir bugünden artık vaktimiz kalmadı çünkü lütfen. Lütfen vaktimiz kalmadı. Biliyorum şey abi, kapatın istersen. Evet, kapatın. Şimdi sen bir komik espriyle hemen şey yaparım. Bir hadi tamam. Ne yapacağım şimdi ben? Sen şimdi adam yatmış de. Kim? Adam. Hangi adam? Nasıl hangi adam? Hangi adam yatmış yani? Efendim? Hangi adam yatmış Şenol Bey, adam yatmış diyeceksen bağırma sana öyle bir şey de. Bir, sen ona adamın kim olduğu önemli değil ki. Sen adam yatmış diyeceksin. Nereye yatmış ya? Ya sana ne lan? Sen orada bir adam yatmış da ya. Sen bir orada sus, adam yatmış da. Kime ben bunu kime hitaben söylüyorum şimdi? Ya o bir adam yatmış diye ben diyorum bak şimdi. Adam yatmış. Hayır sen de söyle. Ben şimdi siz söyledikten sonra ben ona cevap gibi mi söyleyeceğim? Oğlum sen gel. Ya bir adam yatmış değil mi sevgiye geçeyim? Lütfen yalvarıyorum sana. Rica ediyorum. Lütfen bu kurs. Kurs? Adam kursta mı? Ya oğlum bir lütfen ben ölmeden önce biraz da çünkü atıyorum kendimi helikopter. Ölmeden önce şunu dediğini duyayım. Adam yatmış diyorduk değil mi? Adam yatmış diyorduk. Tamam. Nasıl bir sesle söylüyor? Ya tamam, hayır bitti tamam. Hadi tamam ben kapatıyorum. Ya bir dakika dur, söyleyeceğim ya, Allah Allah. Söylüyorum şimdi. Evet. Adam yatmış. Karısı kodla. Karısı kodla. Duydun mu? Anlamadım. Karısı ne? Karısı kotra. Kotra mı? Adam yatmış. Karısı kotra. Kotra ne? Kotra var ya tekne. Ha, karısı da kotraya mı binmiş? Hayır. Adam yatmış. Yat. Ben nereye şimdi yatıyorum ya? Oğlum şey var ya hakikaten bu espriye bir daha biraz çalış. Çevrende insanlara bir tanış, bir delik ver. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Polar'ın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Yağmurdan kurtulup stüdyomuza gelen çok değerli bir lastik lastik sanatçısı mı diyor? Lastik değiştirme mi ne olarak? Bunu biz performans olarak, lastik performans. Lastik performans. Sonunda Türkiye'nin yetiştirdiği pırlanta gibi bir genç beyin. Fahir Önç bizimle birlikte, hoş geldiniz efendim. Bunlar beynim, aha da bunlar ellerim. Öyle derler bizde. Bu beynin ürünü bu eller. Arada da ben sadece araçlık yapıyorum. Yani taşeron bir firma diyebilirsiniz bana kısaca. Şöyle hemen müjdesini verelim dinleyicilerimize. İlk performansını dün gece Duran Güneş'te gerçekleştirdi. Evet, ilk lastik değiştirme performansı. Daha doğrusu yağmur altında tabii bunda. Daha 1000 kilometresini bile doldurmamış lastiği, sol ön lastiği patlatıp yağmur altında lastiği değiştirme ve steplerin yerini bulmak için harcanan uzun çabalar. Daha sonrasında Kriko ve bir dakika o bir anahtarın adı neydi? Bijon anahtarının bulunmasıyla yaşanan coşku ve saatler süren o tatlı heyecanın en nihayetinde tabii ki o, hani çünkü biz bir şey sergiliyoruz sonuçta, bir performans tabii ama bir de kreasyon var diyeceğim. Bir türlü diyemedim. Eser de ortaya çıkıyor. Eser de var ortada. Sonuçta tabii bunun çoğuşkusu en nihayete bir patlama gibi ya. O yani çünkü o hazın birikip bir patlaması gibi o şeyi yaşattık. Ben burada şeye üzülüyorum. Yani siz gecenin 3'ünde yağmur altında bu performansı sergilerken kimse sizi izlemiyor. Yani ülkemizde maalesef lastik değiştirme sanatına ilgi çok fazla yok. Çok az. Ben gençlere, yani ailelere sesleniyorum buradan. O gençlere de sesleniyorum. Neredeydiniz lan? İnsan bir tabii ki şemsiye tutar. Şemsiye tutar. Sanatçıya. Ama işte reflektörün konulması ayrı bir zevk efendim söyleyeyim. O tatlı haz ya, o haz var ya, inan hiçbir şey de alamazsınız o hazı. Yani dün gece Tören Güneş Bulvarı'nda gece 3'te yağmurun altında lastik değiştirirken yanından geçip zavallı dediğiniz adam bir sanatçımızdı. Evet. Fahir Öğünç'tü diyebiliriz dinleyicilerimize. Bunun çok müjdesini verebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli dostlar sağ olsun diyorum. Keşke ama sizde de hata, yani yeterince tanıtım da yapmanız yani. Şimdi, biz bile yani bu sonradan performansı sonradan öğrendik. İşte yani bu, çünkü sanat bu. Ne zaman geleceği belli olmaz. Bu sanat nasıl biliyor musun? İnsanın affedersin bağırsaklarının bozulması gibi. Bir anda sıkışı verirsin, ne olacağını bilemezsin. Doğru. Ve orada kabahatini görmen, yani tabii ki şimdi sanata yaklaşım böyle değil mi? Hani o andaki insanın fiziği düşünmezsin. Bir anda neredeyim, patlıyor. Ne yapıyorum, kucu bankanın yöneticisi miyim, efendime söyleyeyim çoluğum çocuğum mu var, 45 yaşında mıyım, şurada bunları düşünmezsin. Bunları gidersin orada direkt görürsün. Yaptıktan sonra insanların düşünmesi için bırakırsın orada. Evet. Bakan bırakıt. Herkes kendince yorumlasın. Ha bunu işte insan yapmış olamaz, böyle bir şey insandan çıkamaz gibi. Tabii ki. Tabii ki. Yani işte çok hoş bir şey. Yani bu ben aileler de çok önemli burada diye düşünüyorum. Benim ailem bu konuda hep beni teşvik etti. Ben genç arkadaşların ailelerine de sesleniyorum. Onlar da aileler. Teşvik edin çocuklarınızı. Onları teşvik edemiyorsanız çocuğunuz da olmayabilir. Kendinizi teşvik edin ve birbirinizi şımartın. Hatta onu bunu bırakın, kendinizi şımartın. Ne kadar güzel. Kendinize dokunmayı öğrenin öncelikle. Bunlar çok önemli. Kendisine sanatın. Dokunan insan başkasının yüreğine de dokunmayı öğreniyor herhalde. Çok güzel. Kendini de alıştırma yapar. Tabii ki, tabii ki. Kendini tatbik edecek, uygulayacaksın. Ondan sonra başkasına tatbik edeceksin. Evet, güzel gelişmelerle başlayalım isterseniz. Hava sıcaklığı 6, 8, 10, 12 derece soğuyacak. Dün ben de haberlerde bunu duydum hakikaten de. Keyfim kaçtı. Neye bozuluyorum biliyor musun? Neye bozuluyorsun? Sormuyorlar mı sana? Yaz zamanı. Evet. Şu güzel günlerde. Hı. Ay çok sıcak, ay piştik, ne zaman gelecek kış diyenler. Şimdi şey diyorlar sanki. Ben bunları kaydettim yani. Onlar unutuldu gitti zannediyorlar. Ay birden soğuklar geldi. Neden böyle oldu falan demeye başladı. Hemen böyle çark ediyorlar. Ben o tip insanları çok iyi biliyorum. Ve hayatından bu davranışlarını da daha fazla devam ettiremeyecekler. Ne yapacaksın Ege'ciğim? Berbat işte, yani böyle işte her sene böyle güzel güzel gidiyor, aa yaz uzayacak galiba falan derken bir yağmur, bir çıkıntılık ertesinde hemen soğuklar başlıyor. Evren karma üstüne diye düşünüyorsun herhalde, çünkü o laflar evrende boşa gitmiyor, bunu merkeze var, orada toplanıyor belli haddi, yani istiyap haddini geçtiği noktada karma toplama merkezin o şeyler alır. Yağmuruysa, soğuğuysa, neyse, ne gerekiyorsa. Mesela bazısı da var. Bir türlü şu güneş gözükmedi, görükmedi derken aman pastırma sıcakları geldi diye bir şey var. Herkesin çemen çemen kokluğu bir şey. Yani onu doldurmak önemli. Ne alıp veremediği var insanların şu güneşle anlamıyorum ya. Orada tepede senin duruyorsun da ne zararı var? Soğuksa gidersin üstünü giyersin. Sıcaksa açılır saçın urlarını burlarını açarsın. Sen gidersin. Kim evet. diyor sana? Sen işine gücüne bak kardeşim. Hakikaten o güneş. Allah. Bu adamlar nasıl adamlar biliyor musun? Milyar yıldır işini yapıyordu. Sana ne? Sana ne? Evde de klima koyarlar. Vırt onu indirir 18. Zırt çıkartır 20. Bir eli ayağı durmaz. Vırt onu şey yapıyor. Yok biraz daha üfleteyim diye. Bunlar bir takım affedersin şey güçleri kendilerinde toplayıp. Kozmik güçleri. Ha, kozmik güçü. Efendim rüzgarları vereyim. Denizleri kubartayım. Yağmurlar yağdırayım. Dur güneşler aç. Yani bir nevi tanrısal özellikler mi kendini özeniyorsa ne yapmaya çalışıyor bilemiyorum, orasını bilemiyorum. Şimdi bunun ötesinde 9 gün tatilin müjdesini verirsen bana mı vereceksin, bana mı verdin bize tatil mi, ben onu bile bilmiyorum daha. Bu yıl herhalde bayram eşekleri uzun zaman, yani geçen uzun yıldan beri bir isyanla falan şey yapmıştık da bu yıl galiba bayram eşekleri için hazırlıklara başladık. Arkadaş dikilerim Koray'ın karşısına 3 kişi mık diyecek adam tanımıyorum. En önden ben giderim. Arkamdan da siz gelin. Giderim arkadaş diyeyim böyle bele bele. 9 gün tatilin müjdesini şu andan itibaren veriyorum. 9 gün tatil onaylandı. Köprü tatili uygulaması. Köprü tatili uygulaması. Ondan sonracığım hava sıcaklığı biraz tatlı bir düşüş yaşayacak ama kime ne? 9 gün tatilin sefasını siz süreceksiniz. Ne kadar sefasını da biz çekeceğiz. Şimdi çok önemli şeyler var, haberler var. Hemen ilk Fransa ile başlayalım. İtalyan asıllı eski model, eski model yeni first lady Carla Bruni. Metallica ile takılmış. Metallica ile vallahi takılıyor mu? Takılmış derken sen de şey gibi söylüyorsun, sen kuliste bunlar affedersiniz ot çekiyorlarmış gibi söyledin. Metallica ile şey yani böyle olursa işte konumuna göre arkadaşın oluyor. Senin konumundaki bir adamın arkadaşı aha olur, Oktay olur. Aha ben olurum. Doğru. Bir adım öteye geçemezsin. Ama git güzel bir first lady ile takıl. Yarın öbür gün bak bakalım arkadaşların. Efendim Bill Gates olur. Rolling Stones'ta ya şeycim ne yapıyorsun diye. Şeycim derken Mick mesela. Açarsın rahat rahat konuşursun. Türkiye'de olursan. Ben Mick diye bir arkadaşım olmasını istemem. Ben Mick the Chopper diye bir arkadaşımın olmasını istiyorum. Hep onu aradım. Ya da Serdar Ortaç. Mick Mick Mick Mick Mick Mick. Öyle mi dolaşacağım arkasından? Sen niye öyle dolaşacaksın canım? Sen öyle çağıracaksın. Bir de yani insanın kendi ayarında arkadaşı olması lazım. Şimdi Metallica ile ben otursam pideciye evet gittim diyelim. Evet. Ondan sonra önden ayranlar geldi pideleri beklerken. Evet. Adam bir keresinde de dünya turnesinde şöyle yaptık. Sen ne yaptın? Bir keresinde biz de bayramda tatil yapmıştık, programa gitmemiştik. Böyle mi anlatacağım yani? Canım yani Ege'cim sen de her şey hadayı... Öyle çok ezik ezik olmak istemiyorum insanlara. Ezdirme yani canım sen de. İki espri patlatırsın. Götürürsün Metallica geldiğinde yöresel yerlere götür. Hiçbir yere götüremiyorsan akşam mesela çıktınız bir yere götürürsün. Bara falan götürürsün onları. Ondan sonra böyle Ankara'da. Ondan sonra güzel tıraş ettir ama hiç şey yapma. Hakikaten öyle garip garip sakalları var bu yaşta. Ondan sonra götürürsün Devrez'e bir... Tahta kaşıkla mercimek çorbası için. Bak sana ne kadar minnettar kalacaklar ya. Hiç öyle şey. Böyle götürürüm eli damardan tuzlamayı verdir. Ya şey derse bana. Ne? Sen niye albüm indiriyorsun para vermeden falan derse. Ben zaten bu müzik dünyasıyla hiç böyle bir dostluk kurma imkanım yok. O zaman... Bir de bunlar birbirine... Onun var ya senin albümü de indirmiş çıkmadan daha diye. Bunlar birbirleriyle görüşüyorlar mı? Böyle şeylerde normalde hep aralarında bir sürtüşme var ama... Böyle bana karşı tek vücut oluyor müzik dünyası. Bunu anlamıyorum. Yani müzik camiasında pek sevilen bir sima değilsin. Ama mesela öbür müzik camiasına yani çünkü müzik camiası ikiye ayrılır. Oradakiler ve buradakiler diye. Doğru. Buradakiler fena değil. Buradakilerle aran iyi. Bir bakıyorum burada Aylin Aslım fena değil. Gerçi pek şeyine bakmıyor. Yüzüne çok fazla baktığını artık şey yapmıyorum. Onun dışında başka Kıraç desen... Kıraç'ta çok suratına arayıp bakma sorduğu yok. Ama mesela Serdar Ortaç. Metallica doldurdu bunların hepsini. Hepsini. Fiştekliyor. Şimdi Bruni de şey yaptı ya ne yaptı? Şarkı söylemeye başladı. Beste yapmaya devam ediyor. Bazen gece yarılarısı Nico... Ya bir daha şey çok güzel bir şey bir taraftan. Hoşuma da gidiyor. Bazen gece yarısı Nicolas'ı uyandırıyor. Nicolas kim lan? Diyorsun. Sarko kendine ya. Ha ya o ne kadar güzel koca böyle çok önemli mevkilerdeki insanlara ön adıyla hitap edip. Çok güzel evet ama yani bu. Bu bir tek bizde deyince, Sezen'de var. Sezen. Sevgili Sezen diye geçiyor evet, doğru. Evet sevgili Sezen diye geçer onun dışında. Ama Bill Clinton'a da Bill falan diyenler var onu biliyoruz yani. Kim diyor herhalde şeysi falan diyordur. Billy Billy falan bir şeyler diyorlardı zamanında. Şimdi Carlo Bruni'de gecenin bir yarısı Nicolas'ı uyandırıyorum. Dinletiyorum şarkıyı. Nasıl diyorum Nicolas hoşuna gitti mi? Hoşuma gitti. Ben de sana bir şey dinleteceğim. Dur bakalım. Nicolas'ın canına minnet. Tabii hiç canım. Hiç yoktan bak uyuyorduk hiç yoktan şey çıktı diye. Artı bir avantajlı duruma geçtim diye. Yanıma kar kaldı diyordu. Vallahi İki güzel. Dakika katlanırım şarkıya ne olacak diyordu. Kocam bu huyuma hiç kızmıyor demiş gece yarıları. Uyandırırım. Canım Allah. Gelsin beni de uyandırsın. Şey olurum yani ben de dinlerim biraz. Bu arada son albümü de Fransa'da satış rekorlarını kırıyor. Bir tane kırıyor dur yetti demiyor. Ertesi bir gün bir daha kırıyor. O dereceye geldi. Tebrik ediyoruz. Yolu açık. Bahtı açık olsun hanım kızımızın. Yani şey Fransa'daki siyasi dünya bizdekine çok yabancı değildir herhalde. Bu Sarkozy'nin dolaştığı yerde partililer falan. Başkanım yani işte albüm süper. O yalakalı yapmak için herkesin elinde vardır o albümden. Muhakkak canım. Üstelik de orijinali aldı çünkü bandrol mandrol onlar. bakın ben Duran'ın başkanım falan diye gösteriyorlardı. Tabii ki satar yani. Kitap yazsın o da satar. Bizim öyle bir sıkıntımız yok Ege'ciğim. Yarın o Bruni'nin albümünü bulup indireyim ben. Lütfen onu bir indir. Bir ne, de bu Sarkozy'ye yalakalık mı yapacağım ben? Hiç vallahi bu yaştan sonra. Bir de Helin Avşar'ın o güzel single'ından küçük bir parçayı da onu da yayına taşıyalım. Yayına taşıyalım. Şimdi çok önemli bir başka isim Eva Mendes. Eva Mendes. Geçtiğimiz gün açıklamasını yaptı. Bugün daha şeylere düştü. Haber merkezimize ajanslara. Düştü. Ajanslara. Amerika'nın 50 eyaletinde seviştim diyor Eva Mendes. En uygun eyaletleri de sıralamış. Sevişmeye uygun mu? Sevişmeye uygun eyaletler. Her eyaletten bir temsilci mi? Hate. Almış. Yoksa bir adamla eyalet eyalet dolaşarak denemeler mi yapmışlar? Şimdi tahmin ediyorum eyalette heyetler var biliyorsun. Bir nasıl mesela temsili olarak şehrin anahtarı verilir. Evet. Temsili olarak da o şehrin genel hani tabii ki şey böyle şu koca kapı anahtarı oluyor ya. Evet. Onun da ona denk gelecek başka bir şey veriyorlar. En uygun. Yani biz ne biliyor Roger Bey bundan sonra şehrimizde yaptığınız eyaletimize yaptığınız katkılardan dolayı eyaletimiz adına bunu size veriyoruz. Siz de bunu başkasına verin. Tamam. Bu elden ele dolaşsın. Verin sabah akşam ve öyle bir şey mi? Zaten şöyle oluyor. Eyaletin girişine kadar bir el ele tutuşmuş insanlar gibi düşün. Bir sevgi halkası. Ve belediye başkanı oradan şehri temsilen veriyor. En baştaki adamın elinde. O elden ele. Büyüyerek geliyor. Büyüyen coşkuyla beraber evet. Eva Mendes'e ulaşıyor. Artık o zaten o coşkunun son. En son veren kimse onunla beraber şehrin ambarına mı gidiliyor? Nasıl oluyor? Şehrin giriş kapısı var ben ya. Bu Amerikan sistemini de çok bilmiyorum. Şimdi eyalet sistemi ya ben de uzağım tam olarak bilmiyorum ama eyaletin uygun bir noktasında diyelim. Eyaletin evet. Uygun bir noktasında gerekli işlemlere ve faaliyetlere başlatılıyor. En uygun eyaletler eğer aklınızda olsun Amerika'ya gidecekler olanlar varsa Arizona ve Colorado. Bakınız çünkü buralarda temiz hava özellikle çok biliyorsunuz önemli. Kuşkusuz. İnsanın ciğeri çünkü bu bir yarış. Tabii ki yani. Bu bir efor sarf ediyorsun. Ciğerlerinin körük gibi olması lazım adamın. Doğru yani ben şöyle bakıyorum da açık havada gerçekleşen performans. İnternette araştırıyorum tabii, yani. Tabii. Bir ayrı bir şeyi var yani. Şöyle düşün bazıları der mesela açık havada daha çok içiyorum hiçbir şey olmuyor açık havada. Oksijen çünkü. Oksijen yani onu bir şekilde nötralize ediyor yani evet. Şimdi Arizona ve Colorado'da temiz hava ve sakinlik dinginlik beni demiş tetikliyor ve indikliyor ve gerçekten son derece verim alıyorum. 50 eyalet gezdim böyle eyalet görmedim. Arizona 1 Colorado 2. Bunlara teşekkür ediyoruz. 20 yıllık, bu eyalet. 40 yıllık eyaletçiyim böyle eyalet görmedim. Vallahi. Bu da önemli. Şimdi onun dışında 1 milyon euroya bir satış var. Onu geçelim. 1 milyon euroluk satışlar. Neyi satmışlar? Şimdi bu bir tane şey. Ne derler kızcağızımız? İlk birlikte olacağı adamı seçiyor. 1 milyon doları verene ben demiş. Bu şey Howard Stern'ın programında gerçekleşen şey mi? Radyo programında. Evet radyo programı. Bizim radyo programımızda niye böyle şeyler gerçekleşmiyor Ege? Niye biz böyle insanlarla bağlantıya geçemiyoruz? Bu bizim ayıbımız. Ayıp bizim ayıbımız doğru. Bunu yayında gerçekleştirsek yine bizim ayıbımız. O da bizim ayıbımız olacaktı. Her şeyin bir gizlisi var, saklısı, özeli var yani. Bu yayının da özeli var. Yayının sen özelinde yaşıyoruz. Bu tip şeyler yapmak istiyorsan ben sana güzel böyle bir parlak takım elbise alayım. Ha. Yayını bulaştırmadan sen bu tip işler yapabilirsin yani. Şimdi yani, iki arkadaşsanız iki arkadaş geliyoruz diye böyle bunu yapabilirsiniz. Yani değişik bir meslek bu da. Ya bu da bir meslek de sonuçta ben buna bir hobi gözüyle bakıyorum. Meslek olarak da profesyoneller muhakkak ki vardır. Onu sen sadece takım elbiseni alıp gezerim ben yani dizilerde gezerim. Hiçbir yerde gezemezsem. Bu arada Amerika'nın ünlü golf oyuncusu J.B. Holmes. Bir tane golf oyuncusu tanırım Tiger Woods. Tiger Woods bravo. J.B. Holmes de ondan sonra. Bunun, onun rakibi mi? Onun amcaoğlu, dayıoğlu gibi düşün. Amcaoğlu da değil. Bunun ismi pornocu ismiymiş. James Holmes'dan geliyormuş. Herkes de bununla dalga geçiyormuş. Ya deli ya. Valla bana yani birisi pornocu falan diye takılsa. Senin bir de Türk pornocu. Sen nereden biliyorsun derim yani. Ekeciğim şimdi yani. Hakikaten demek ki meraklısın ki biliyorum ben hayatımda duymadım derim yani. Ama Ege'ciğim sen öyle işin içinden çıkamazsın ki. Tamam birincisine böyle dedin. İkincisine terbiyesiz, arsız bir herif çıktı. Mesela bana söyledi. Sen de... Şimdi ben o derinlemesine girmeyeyim de. Mesela seni şeye benzettiler. Tamam, denizin soğuk sularına benzettiler. Tamam. Bundan bir kere gocunur musun? Yani gocunmam ama insanların bana davranışı... Bakkala çakkala gittiğim zaman değişiyorsa denizden doğru mi geldiniz falan diye. Tamam, bir iki espri yiyeceksin artık Ege'cim, sen de ismini koy. Nasıl mesela çocuğun, mesela senin melek yavrun Alinde direklerden döndü. Doğru. İsmi konurken biliyorsun. Evet, gerçekten de çok büyük bir risk atlatmıştı. Burada anlatılacak şey değil ama. Evet, yani o riski yaşamış bir insan olarak. Hadi koymuş olsaydın. Bir noktaya kadar da, ve aymamış olsaydın, o çocuğun yaşayacağı badireleri bilemezdin. Mahkemelerde geçecekti ömrümüz. Niye? Güzelim isim niye değiştiriyoruz? Efendim soyadıyla birlikte şöyle şöyle oluyor falan diye. O noktaya getirecektin. Dolayısıyla aynı şey, yani şimdi sen... Başkasının da başına gelebiliyor. Gelebilir. Bu J.B. daha doğrusu James Holmes de bir de mesleki şeysi var. Adam golfçü. Golfçü biliyorsun tabii. Golfte sopalar ve delikler ve toplar üstüne kurulu bir oyun sistemi var. Yani burada bunu anlatmanın nedeni galiba tamamen konsantrasyon, konsantrasyon gereken bir meslek olduğu için. Tamam, adam tam topa vuracağı sırada "Holmes, deliye soktun mu?" diye bir arkadan bağıran bir adam. Yani hadi birincisinde duymazdan geldi. Kaydırırsın, şey yaparsın. Evet, yani o da sonuçta çok önemli bir şey. Profesyonel yani. Golfte bir dakika bile çok kıymetlidir. Ne kadar güzel söyledin. Golfün de hiçbir kuralını bilmememiz çok... Ben bir mini golf diyorum. Ben mini golf... Böyle tatil köyünde hiç de oynamadım da. Arabalarına hastayım. Evet, o çok güzel bir şey. Kıyafetli, Haza beyefendi kıyafeti. Gerçi o kıyafetle spor yapılır mı? Herhalde bir onun da beğeneni var. Şey güzel. Sopaları güzel. Yani açık aksesuarlar güzel. Yayla gibi o arabanın arkasında mangal da atıyorlardır onlar. Sen git 3 numaralı deliğe bir atıver de biz bu sırada mangalı yakalım diyordur. Çantayı kendin taşımıyorsun. Öyle rahatlıkları var benim bildiğim kadarıyla. Kılık, kıyafet, görünüş itibariyle son derece havalı ama... Bildiğim bir 18 delik kuralı var. Bu 18 deliğe en şey herhalde. Biz misket oynardık yani. O koca alanda o kadar yayla gibi imkanımız yoktu. İmkanımız yoktu maalesef. J.B. Holmes ismini değiştirdi. Ondan ismini sonra... değiştirdi koca şampiyon. Evet, şampiyon mampiyon dinlemediler. Onun da ismini değiştirdiler. İsmini ne olarak değiştirecekmiş? Valla Roger tipi bir şey yapacak tahmin ediyorum. Bizdeki muadili Osman tipi Dirk bir şey. Dirk Diggler yapsa ya daha güzel olur. Senin de herhalde bu konuda tanıdığım birkaç üstattan birisi. Şimdi bunu da bir kenara bırakalım isterseniz. Önemli gelişmeleri ben çünkü aktarmaya devam edeceğim. Önemli gelişme. Ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlarla geçen gün. Biraz da esprili tabii ki. Tabii ki. Önemli gelişmelerin bir kısmını da haberlerden sonraki saatimizde acaba. Ege'cim o kadar güzel düşünmüşsün ki. Yani çünkü hani bunu böyle bir anda neden olmasın dedim ama tabii son söz senin acaba. Ben yani uyarım sana. Ben uyarım. Sen ne diyorsan öyle olsun. Paşa gönlü nasıl bilirse. O zaman tamam. Sen şimdi git. Sen şimdi git. Cebinde senin para var mı? Yok. 30-40 YTL gibi. Var, var. Ha, onu sen bana bırak dışarıda çünkü çalarlar. Ben burada muhafaza ederim onu. Sen şimdi yeni geldin. Dün de ıslanmışsın falan. Para bende dursun. Sen bir git dolaş. Ben seni haberlerden sonra stüdyoya çağıracağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz panorunun sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Ne gazetelere gömülmüşsünüz üzgün. Valla şey yapıyorum ya, üzüldüm. Sizin bir hemşeri var da Erol abi. Erol Çam. Kumrucu Erol değil inşallah. Yok, Kumrucu Erol değil canım. Kumrucu Erol seni beni üçümüzü gömer. Üstüne de iki kumru yer. Bana mısın demez, öyle söyleyeyim yani. Bu 45 yaşında Erol abi şey ya, mobilyacı Erol abi İzmirli. Bilmiyorum onu. Tanımıyor musun sizin yani. Şeyden? Bornova'da oturuyor. Ben artık o mobilyacı kısmından koptum İzmir'in. Buradaki siteler sorsan tanırım ama. Bir de bunun da işleri kötü gitti, oraya da ikiye açıldı ya. Ha tabii doğru. Onda işler gitti. Şimdi Erol abinin sıkıntısını biz daha önce dile getirmiştik hatırlıyorum da. Tam da dile de getirememişti. Dile getirecek gibi bir derdi yok adamcağızın. Erol abinin biliyorsun şimdi korofobi diye bir şey var. Korofobi mi? Ha, korofobi. Korolardan korkma. Hani şey Levent Kırca'nın öyle bir şey vardı. Toplu koro. Koronun içinde silinip gitme. Bütünün bir parçası olup bireyselleşememe korkusu mu? ona benzer kaynayıp, bir şey. Araya kaynayıp gitme korkusu mu? Ben anlaşılır bir korku olarak görüyorum onu. Geçim o kadar cahilsin ki. Latince'de koru açık alan. Daha doğrusu açık alan da değil de tam böyle. Agora açık alan. Agora açık alan. Koro böyle Latince'de böyle böyle oluyor da böyle hani böyle böyle oluyor. Benim anladığım kadarıyla Latin kültüründe bir konuşma sırasında konuşma bele bele bele bele olmasın diye bir şeye isim koymuşlar. İşte ona, biz ona koro diyoruz. Ne dedim. O koro ne yani? Ya koro fobi şöyle bir şey. Şimdi Erol abideki ben etkisini söyleyeyim. Erol abi ne zaman ki bir efendim tekerlekli bir araca binecek olsa buna kaza yapacak diye mi korkuyor? Motosiklet, efendim troleybüs vesaire, otobüs, taksi. Kazadan kaza mı geçirmiş daha önce? Tamam, düşman başına verme. Kazadan değil. Bu şey. Nazardan mı korkuyor? Heh, nazar. Ama nasıl bir nazar? Erol abi şeyinin. Ruhunun mu? Ruhunun değil de. Şeyinin. Şimdi koca adam olunca Erol abi işin içine girdi söyleme. Mesela çocuk olsa. Erol aslan parçası küçücük dese Erol'un pipisi derdim. Ama Erol abi deyince. Tabii doğru. Anladım ben. Erol abinin. Başka bir şey demene gerek kalmadı. Hepimiz anladık. Erol abi onun. İçine kaçacağını düşünüyor. Kendi içine kaçacağını düşünerek onu kaybedeceğini, öyle bir korkusu var. O yüzden de kas katı kesiliyor. Kimse dokunamıyor. Başkasına olsa o kadar o kadar sıkıntı değil. Başkasına olsa yani başkasına yapılmasını istediği şeyi kendisine iğneyi kendine çıvaldızı başkasına. Erol abi bunu değişik bir formatta başlatmış. Tabii bunun korkusunu yaşıyor şu anda. Tam anlamıyla öyle bir kaçacak şey yok. Diye. Kaçacak diye. Ya hani kaçarsa. Yani böyle bir gerçek yok ortada ama bunun korkusu var. Korku da gerçekten bile daha ağır bir hale mi geldi? Korku dağları deler Ege'cim. Öyledir yani. Korku dağları deler. Dağları delen seni ne yapar? Çok affedersin. Şimdi öyle bir sıkıntısı olduğu için bu hastanelere falan başvurdu. Herhangi bir ulaşım aracına da bilemiyor. Ya içime kaçarsa ya içime kaçarsa diye her yere yürüyerek gidiyor. Hastaneye zaten bir hafta dolaştı herhalde. Tabii. Şimdi bir de işe de gidememeye başladı. İşe gidemeyince haliyle adamlar para vermek istemiyorlar. Ama diyor ki beyefendi ben yoksa geleceğim ama ya içime kaçarsa diye. Çünkü birdenbire olmuş bu. Otobüste giderken lan biz gidiyoruz mu diyoruz böyle ya. Biz hiç düşünmüyoruz ya içime kaçarsa diyerek Erol abi. Şu anda trafikte olan yani bunun bence çok şeyini yapmayalım. Dile getirmeyelim. Trafikte olan dinleyicilerimiz de ya kaçarsa diye kendilerini araçlarından atabilirler. Otobüslerde şeyler çıkabilir, kargaşalar çıkabilir. Ama kaça da bilir yani onu bilmiyoruz. Bunun tıbbi bir olabilir. Adam böyle bir şeyden lazım. Korkuyorsa durup dururken korkmamıştır. Herhalde bir şey duydu, gördü. Affedersin de ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Doğru. Bir şekilde demek ki bir akrabasının mı? Herkes bir yoklasın sevgili dinleyiciler. Herkes bir checklist out yapsın. Checkliste ben sana söylüyorum. Mesela sabah evden çıkarken bir liste yap. Bunu suları kapattım mı? Ütüyü çektim mi? Prizde şey kaldı mı? Kapıyı kilitledim mi? Balkonlar pencereler açık mı falan? İçime kaçtı mı? Onları bir kontrol etsin. Evet, onu bir sürekli kontrol etme. Onu da öyle kontrol şey değil. Eliniz eğer pantolon giydiyseniz. Pantolonunuzda mesela bir şey ararken bir bakın şöyle bir yoklayın cebinizi kontrol edin. Bir anahtar şey mi aldınız mı? Anahtarı aldınız yazık, mı? Çok üzüldüm ben Erol abi. Vallahi Erol abi ama neden? Saçı başı da ağırmış yani bir yaşa gelmiş. Hani genç olsa tamam şakalarla bakalarla halledilir ama. Saçı başı ağırmış da Erol abi o kadar değil 45 yaşında canım. Bu dertten o zaman ağırmış. Tabii canım. Genç yaşta ağırdı şu dertten saçlarım diye bir şarkısı var Erol abinin. Erol abinin en büyük şeysi de şu hepimize ders olacak. Ebeveynlere burada çok iş düşüyor. Neden diyor? Anne baba kavgası. Anne baba kavgası beni bu hale getirir diyor Erol abi. Hep içime attım. Gördüm böyle küçükken annem babam kavga ederdi. Hep içime attım. Aylarca gizli gizli ağlayıp durdum demiş Erol abi. İçine attı. Şimdi de işe kaçma korkusu tabii ki. Tabii çünkü o şey artık limited durumu da yani. En son bir o istihabattini açtığı noktada ters vakum etkisiyle... Hamhum şar oldu. Ne olacağını bilemeyiz. Şimdi bu hastalığa şey oldu. En kısa sürede eğer hakimler kabul ederse şeye kaçmayacak. Keyfi de kaçmayacak, içeri de kaçmayacak. O hakimler güzel. Neyi kabul edecek? Ben anlamadım yani. Hakim içeri kaçmayı mı yasaklayacak? İstanbul'da adli tıbba git diyor. Adam herhangi bir taşıta binemiyor ki. İzmir'den nasıl gidecek? Anladım da nedir derdi? Ben şimdi mahkemede ne arıyor ki o? Canım kardeşim diyor. Ben emekli olmak istiyorum diyor. Doktorla işime gidemiyorum diyor. Bana diyor mağlulendim. Ben diyor şu anda diyor mağdurum diyor. Hatta mağlul de değilim diyor. Mağdurum diyor. Ama şimdi öncelikle derdi emeklilik midir bu adamın? Önce bir erken emeklilik. Şey değil midir ya? Yani bu tedavi peşinde koşacağını emeklilik peşinde koşacağını. Egeciğim o tedavi kolay. Tedavisi belli bunun. Yandan tedavi. Onun zaten tıpta uzmanlar onun tedavisine başlarlar ama birincisi tedavi sürecinde tabii ki zorlu uzun bir tedavi uzun bir süreç. Öyle kolay bir tedavi değil. Hani bir kere bir tedavi edince olmuyor. Onu uzun süre bir tedavi etmek lazım. İkna yani, etmek lazım. Sabahtan akşama kadar otobüste dolaşması lazım. Tabii canım bak ben biliyorum hiçbir şey olmuyor. Bak falan, doktorlar nasıl olacak? Korkunç bir şey. Bak. Tabii canım. Hiç kaçmadı falan diye böyle bir şey yani. Özel otobüsler yapılacak onun için. Parkurlarda falan. Herkes otobüslere binecek. Mesela yakın eşi dostu. Ben mesela Erol abi eğer isterse ben de binerim. Erol abi desin ki Fahir'cim gel bana yardımcı ol bu iyileşme safhamda, sürecimde. Bilek iyi gelir falan diyecekler. Belki. Tabii ben tutarım. Abi gel tabii. Ama tabii halka şey açık şekilde değil de. Olmaz. O... Özel bir otobüs. Mesela sen, ben, Oktay gelirse Oktay zaten İzmir'de. O kalsın. Okazyon. Ondan sonra tam bir duraklar. Yardımcı olmak isteyen diğer bu konuda birkaç hassas. Birkaç zenci arkadaş. Birkaç şey. Herkes duraklardan. Moral verecek insanlara ihtiyacımız var. Valla o moral mi verir, moral mi bozar tam olarak bilemiyorum. Hocam moral bozmaca yok diye şey yapmayalım. Olmasın, yani. Sıkıntı olmasın. Orada otobüs geldiği zaman hoppa. Binilsin. Girilsin. Bakın her şey ortada. Bakın şoför de herkes içerideki herkes aynı standartta olması lazım. Doğru. Onu öyle sağlayıp ben bu da bu süreçte... Nereye gidiyor şimdi? Adli tıp mı? Adli tıpa gidecek de gitmesin... Adli tıp da CSI gibi bir şey değil mi? Neye bakacak? Anlamadım ki ben adli tıpı. Adli tıp ne alakası var yani? Ya herhalde böyle bir şeysi var canım. Böyle bir hukuksal bir şeysi var. Ben de bir böbreklerim biraz şey yapıyor bazen. Ağrıyor. Sen mi bir adli tıpa gitsen? Pardon benim buralarım ağrıyor. Ne diye baktıracağım ben? Bir de şuramda bir morluk var. En güzel adli tıp bakıyormuş. Evet ya. Adli tıpta bir doktor varmış... Çok güzel, çok iyi iyileştiriyor. Erzurum'dan geliyorlarmış. Tabii ya, kapısı kuyruk ya. Kuyruk böyle. Adli tıp kuyrukları. Ay işte böyle. Erol abiye büyük geçmiş olsun. Ondan sonracığıma ne diyelim, eğer bir emekli olursa, o emekli aylığında bizim de bir şeyimiz olursa. 3-5 oradan şey. Adamı 3 kuruş parasına gözlük. Yok canım, bir yemeğe götürsün. Her zaman da istemiyor. Bir yemeği topla halde. Bu konuya destek olan herkesi bir yemeğe götürsün. Güzel. Kumru yani da olsa bunu... yerim ben. Çok yüzeysel bir yaklaşım olacak ama bir hastalığın adı varsa o bitmiştir yani. Bir hastalığa ad koyulduysa tamam, artık o literatüre geçmiş. Bunu o kadar da dava sürecine sokmaya gerek yok. Versinler raporunu, ne olacak? Ha, ne kadar güzelsin. Ben seni bir tıp eğitimine göndereceğim Ege. Hızlandırılmış bir tıp eğitimi. Ben şey diye sorarım dersen. Hocam bunun adı var mı? Var. Tamam o zaman. Valla sen istersin, senin biraz da öyle mailin var yatkın. Güzel beyaz üniforma da yakışacaksın. Üniforma değil. Beyaz önlükler. Önlükler. Sana böyle dizüstü hemen bir önlük düşünüyorum. Ben tıp eğitimi alsaydım hemen saniyesinde şey aşamasına gelmek isterdim. O aşamaya gelinebiliyor mu acaba? Ne? Doktor House gibi hastanenin kurallarına karşı İş çıkarak yani kendi kafana göre iş yapma. Ne yapacaksın? Pis sakalla mı gezecek? Pis sakal, efendim baston, ondan sonra... Ben baston niye kullanıyorsun sen? Ne bileyim. Ruh hastası mısın sen? Ondan sonra şey, ne derler? Diyelim adama şey yapılacak, kan testi. Lanet olsun, kan testine gerek yok o adam şey falan demek isterdim de orada hemen hastaneden yollarlar mı? He. Şöyle bir şey yaparsan bak biraz daha iyi. Mesela kan testi yapılacak ki herkes onu alıyor. Efendim işte yarın anca çıkar bilmem ne. Orada çekilin açılın diye mesela o kan akra. Ağzında şöyle şey yapıp iki çalgı. Tamam, bunun da şey eksikliği var. O kadar kan nasıl? İdrar testi hadi öyle yapılır mı? Tamam öyle yap. Sen de idrardan başlayacağım. Kan testi değil, herkesin uzmanlık alanı ayrı. Sen de idrar konusunda uzman ol. Getirin bana aslanı şöyle. Tamam, bunda şey bir var. Bir zamanlar öyleymiş ama şekeri falan öyle. Bunun üresi yüksek. Alın bunu bol bol su iç. Üretin. Hop devam et. İşte bitti gitti. Ürenin çünkü kekremsi bir tadı olur derler. Doğru. Şeker de mesela, şeker hastasının da belli olurmuş. Şeker hastasının da. Öyle yani Dr. House olmak için illa adamı ölümden kurtarmaya gerek yok. Tabii canım. Şey bile yapsa o da bir güzel. Perşembe efendim sonuçlar denildiğinde gel kardeş falan. Buraya girememiş. Ya bir dakika ne olacak ya, İsmail abi yok mu falan diye girip orada testini adama yarım saat sonra vermek bile bence ufak bir doktor house'luktu. Açıktan 5-10 görür adam seni, o da yanına kar. O da kar kaldı ya, ne olacak hakikaten. Eyvallah, güzel olur. Burada hastanede genç doktor house'lara yol göstermiş olalım. Tabii canım. Döner sermaye böyle gibi düşünün. Ha. Yani para almaya da gerek yok. Doktor House öyle. Onun hazzı yeter. Hazzı yeter hakikaten. Doktor Bey sağ olun diyecek. Doktor yani Bey. Merak etme, ben onu hallederim falan deyip siz bir çayları aldırın. Sadece sağlık içinde değil yani. Mesela atıyorum hastanede işte pazartesi günleri yemek şunlar falan çıkıyor. Bugün de dürüm yiyelim. Ben bütün... mesela bütün hastane. Dışarıdan dürüm söyleyip getirme. Tabii canım, bütün hastane mesela hastalar falan şey... Canı isteyen de vardır çünkü mesela bazısı da böyle şeylerle iyileşir. Mesela ben yoğun bakımdayken doktor bana simit çay ister misin diye sormuştur. Bana göre doktor house'dur. Çok güzel işte bu ya, bitti gitti ya. Millete su verilmezken. Sen çayları, simitlere, karper peynirlerine dadandın, ne güzel. İşte tıp böyle bir şeye geçin. Aynı zamanda. Oynak ben... bir şey, kıvrak bir şey. Ama işte orada doktorları havaya sokacak böyle house gibi diziler var. Yani doktor biraz... Bizde de var, doktorlar var. E tamam da. Yağmur mesela... Atacan vardı, o gitti işte baba oluyor diye. Aynı şeyi bilmiyorum şeyde de yapmak lazım. Devlet dairelerinde de yapmak lazım. Mesela tapuda. Orada sıra beklerken kayıtlara bakacaksınız, oradan defterden bulun isminizi falan dediği sırada mesela. Lanet olsun diye bir, oraya bastonla girip. Öyle bir dizi olsa mesela. Ne bileyim, vergi dairesinde bir tane memurun memur hayatı. Ama kuralları tanımıyor, kendi kurallarıyla yaşayan bir memur. Siz getirin ben işleminizi yapacağım, lanet olsun falan diye. Arkada bakıp, tamam siz burada imza yap, tamam ben sizin yerinize imzayı bakalım, alırım falan. Olur mu sizin yerine, nasıl olur falan derken adamlar orada. Lanet olsun orada efendim, işte vatandaşın kendisi imza alması gerekiyor, lanet olsun. Adam orada asansöre binip yukarıdan imzayı attırıp gelse mesela. Öyle bir dizi, çok heyecanlı olur yani. Tabii canım, önemli olan hayatın her anında o heyecanı yaşatabilmek değil mi yani? Hakikaten bu arada bazı şeyler o kadar sıkıcı ki böyle bir şeyler lazım yani. Hayata sen bak. Mesela en son ben bir tapu işleri için gittim burada vergi dairesine. Hayırdır, bir şey mülk falan mı kaldı, bir şey mi var böyle? Bir eski bir konak vardı. Mirasını. Onunla uğraşıyordum da ondan sonra o kadar yorucu bir şey ki. Böyle herkes yorgun yani, orada çalışanlar da yorgun. O neden biliyor musun? Genelde o miras. Onun yorgunluğunu yaşıyorsun. Ben orada yani memurlara hep şey esprisi yaparlar ya, ağızlarında sigara bugün gitti. Yani öyle bir durum da yok yani. Hakikaten garip bir sistemin içinde yorulmuşlar ama sen ben oraya yılda bir defa gidiyoruz ya. Yılda da bir yılda defa değil, 40'ta yılda bir. Bir defa gidiyoruz. Hiçbir şeyi anlamamızın imkanı yok. Ben hep şeyden korkarım yani. Çok kibar olurum. Çok şey yaparım. Yani oradaki saf insanlar da. Saf gözüküp de elimde malım mı mülküm mü lüp diye almasınlar mı? Hayır. Orada iki kişi sana gıcık olsa senin ömrünü bitirirler orada. Ha, bunun şey imzası için üçüncü kata çıkacaksınız falan diye. O üçüncü kattaki de seni niye geldiğini, aşağıdan niye yolladıklarını anlar yani. Ha, bunun şeyi eksik, bilmem ne belgesi getireceksiniz falan da. Senin şey deme şansın yok yani o öyle bir durumda. Ne alakası var? Ne alakası var canım bu? Kardeşim bunsuz ben nasıl işlem yapayım dediğinde bittin yani. Orada sabahtan akşama kadar maymun maymun oynatırlar seni yani. O yüzden kibar hanımefendi filmi de diyerek bu maceralarından da bir dizi yapmayı düşünüyorum. Evet. Bu arada herkese gösterdiğin muamelecilik hayatın her alanında sizin işinize yarar felsefesini. Kibarlıktan kimseye zarar gelmiş değil bugüne kadar. Yani siz onu biraz nezih söylüyorsunuz. Kibarlık demeyelim de muamelecilik diyelim ona isterseniz. Mesela bizim oradaki bir pidecinin telefonunu açan kadına benden başka hanımefendi diyen olmadığı için ben artık adres söylememe gerek kalmadan sadece pideyi söylüyorum, yetiyor. O derece. Yani ne hale gelmişiz. Vallahi bu kadar çok pide yiyorsanız ne hale gelmişsiniz. Buradan bürgeye sesleniyorum lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Bakacağız ya, neye bakacağız bu saatte? Ben neye bakayım? Ne bulayım da neye bakayım? Elimdeki imkan bu, ben ne yapayım daha? Ama umutsuzluğa kapılma Fahir. Ben sana demiyorum ki illa yüzümüzü güldürecek haberler bul diye. Ben senden tek bir şey istedim. Ne istedin? Bu mikrofonun karşısına geçtiğinde bize sadece gerçekleri söyle dedim. Tamam dedim ben. Belki de. Bazen canımızı yakabilir dedim. Bir de ne dedim? Stüdyoya gelirken bir kahve istedim ya. Çok şey mi istedim ben? Ya ne yapayım Ege, bulduk param yoktu ya. Şimdi Arkadaşım. Alo. Buyurun. Buyurun. Benimle ilgilenirsen biraz. Ben de buyuracağım. Biraz ilgi istiyorum. Biraz alaka. Bak evde de böyle yapıyorsun. Eşine de ilgi göstermiyorsun. Kendi derdindeyim. Evet, kafam çok bozuk. Böyle şeylerle yürümez arkadaş bu iş. Bu iş derken evlilik kurumundan bahsediyorum. Şimdi çok yeni yeni ederim. Araştırma çıkarttırma karşına. Yarın öbür gün şu işte ilgisizlik karı koca arasında soğukluk sokar. Yapma ablam. Dedirtme. Şimdi kahpe Bizans diyoruz. Neden böyle diyoruz? Neden? Biz niye böyle diyoruz? Neden? Neden diyoruz bunu? Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bir çekim yapılıyor. Ne çekimi? Bir belgesel okudum çekim. Okudum o haberi. Belgesel çekimi yapıyorlarmış. Evet, belgesel çekimi yapıyorlarmış. Belgesel çekimi yaparken belgeselin de alt, yani ne olması, böyle bir canlandırmalar falan vardır evet, ya. Evet tabii tabii. Onunla ilgili olarak da kaleye birkaç tane Bizans bayrağı. Sen o Bizans bayraklarını... Siz ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? O kaya yalnız öyle şey. Müslüman maalesef. Diyerek bütün Kayseriler demeyelim de Kayserilerin bir kısmı 50 kişi civarı toplanıp. Bir de ikna da olmuyorlar. Arkadaşım bak güzel belgesel çekiyoruz. Belgeselde biz zaten kazanacağız. Ya bir de tarihin süreci belli. Değiştirmiyoruz ki tarihi. Hakikaten tarihi değiştirmiyoruz. Doğru. Yani, bu belgeselde belli. Ya Bizans'ın elinde kalsaydı günümüzde Kayseri bir Bizans şehri olsaydı. Neyse burada sadece kaleye bayrak asmışlar. Bu şeylerde kurtuluş günlerinde, illerin kurtuluş günlerinde şey diyor. Ne bu lan ya, Yunan askerini sokuyorsunuz buraya diye linçler de olabilirdi. Hani kaleye taş atsan bir şey olmaz da. Yani orada kaleye zaten... taş atsan. Egeciğim senin kaleye de... taş atsan ne kadar güzel bir türkü. Şu kaleye taş ataydım. O senin kalenin dibinde bir taş olaydım diye türkü var zaten. Onu yaptılar benzerini. Doğru. Şimdi kaleye taş atılmaz. Çünkü o tarihi eser. Tarihi esere zarar gibi vallahi. Sen nasıl Fransa'da o şeyin... Çok özür dilerim ha. De belgeselciye Bizanslı diye saldıran adam kaleye taş atılmayacağını da bilse de çok ciddiye almaz gibi geliyor şimdi bana. Şimdi belgeselciye taş atmamışlar. O da, adam da çıkmış açıklamış. Arkadaşlar demiş. Bakın ben de Kayseriliyim. Yapmayın etme. Hayır demişler. Sen o Bizans uşağı. Bizans uşağı. Bu demiş bak bu kadar yaşıma geldim. Ben sanatçıyım yönetmenim. Ben kendimi bu yaştan sonra Bizans uşağı dedirtmem. Madem dedirtmiyorsun arkadaş o Bizans bayrakları önce. Ya ne alakası var? İki sahnem var onu çekeyim ondan sonra indireceğim. Ülkemizde daha ne sahnelenecek? Hangi oyun sahnelenecek diye gene bağırmışlar. Polis çağırmışlar. Gene ikna olmamışlar. En nihayetinde bir anda onlarca kişi toplanınca o güzelim canım Bizans bayrakları. Yani güzelim canım dedim yeni yaptırmışlar bir de. Hakikaten, hiç kullanılamadan maalesef depodaki yerine kaldırılmış. Bu tip olaylar için zaten bilgisayar teknolojisi kullanılıyor artık. Tamam. Yani dünya kadar bayrak parası vereceğine. Daha uşabra parası vereceğine hiç. Bir şey de yapardı. Bilgisayarda yapardı. Bunu bilmiyor mu yönetmen bilmiyor mu? Bilmiyor canım. Orada nasıl? Bence o sahneleri de çeksin. O yani, toplanan Kayserilere de. Bilgisayarda güzel Bizans kıyafetlerini kıyar. En güzel ceza işte. Onları da giydirsin bilgisayarda. Bitti gitti ya. Hani bir de Bizans diye bir şey kalmadı. Neyi şey yapıyorsun yani? Evet başka canım, ben onu... bayrağı olsa hani Bizans mı var ya? Bak yani bir ansiklopedi ya. Bizans nerede? Bizans'a gidiyor. Gerekirse Bizans belediyesine çıkacağım. Bizans başkanına çıkacağım desen. Yok öyle adam yok kalmamış. Evet canım. Ben biliyorum birkaç tane daha. Mesela Eti diye bir şey aradım. Yok. Hitit aradım. Yok. Hep Likyalıları aradım. Lidya var ama. Libya var. Libya var da Libya işte var. Likya'yı aradım yok yani. Lütfen. Olmamış artık. Ölenin arkasından da artık şey yapılmaz. Devlet de olsa, yani imparatorluk da olsa yani. Gitmiş gitmiş artık yani. Mezarında rahat etsin bari yani. Ama bizimkilere çektirdikleri. Seyretmedin mi Cüneyt Arkın belgeselinde? Ya onlara nasıl izin verdiler o zaman zamanında? Ben onu da merak ediyorum. O zaman adam... Adam derken sevgili Cüneyt abiden bahsediyor. Güzel güzel bir sürü film çekti. Her tarafla bir sürü. Ben sana söyleyeyim. Zigetvar Kalesi'ni çekti benim hatırladığım. Bin tane Bizans'ı çekti. Şey ama ne derler? Ne o filmler sırasında orada hep bir trambolin vardı. Bunlar Halk Galeyan'a geldiğinde orada Cüneyt Arkın'ı görüyorlar. O tamam bizim hiç olay çıkarmamıza ben gerek sana... yok. Bu keser zaten Cüneyt bizim yerimize diyor. Şöyle bir şey tanıdık birilerini oynatacaksın bu evet. İşlerde. Bu belgesel ben onu öyle... görseydim rahatlardım mesela. O aynı belgesel çekiliyor. Bir tanıdık Sima. Bir Serdar Ortaç. Olabilir oradadır. Arkadaşlar merak etmeyin ben birazdan bu kaleyi Bizanslılara dar edeceğim deseydi oradaki vatandaşlar da sinirleri yatışırdı, otururlardı, beklerlerdi ne zaman kesecekler bu Bizanslıları. Madem böyle bir belgesel çekiyorsun, tanıdık eş de o, sen yönetmen, sanatçı adamsın, bulunduracaksın yanında. Tabii, Tamer Karadağlı mesela. Kıraç. Böyle... Tamer Karadağ, bak o da olur. Kıraç da şey olarak kullanılabilir. Kafasıyla kalenin kapısına donk donk diye vurdu mesela böyle. Alert olsun, Kıraç'la kapıyı kırıyorlar diyor. 3-5 kişi Kıraç'ı tutup kapıyı vurabilirdi mesela. Yani bunlar hep... Koçbaşı mı diyorlardı ona? Koçbaşı. Koçum benim diye. Kıraç başı da denilebilir. Derler. Derler. İşte bunlar yaşanan hadiseler. Durmuyor, durdurak bilmiyor. Ben 9 gün tatil olacağını söyledim değil mi? Hı hı. Ondan sonra Türkan Şoray Bodrum'a taşındı. Bunun da bir müjdesini vereyim. Eğer Türkan Şoray'ı nerede görürüz bu mevsimde diyorsanız. Bodrum'un paşası vardı, artık sultanı da var. Sultanı da var. Geçtiğimiz gün Van'da kahvede otururken adamların ikisinin üstüne ne düştü? Meteor. Meteor değil, metamorfoz. İşte insanın başına metamorfoz düşmeye görsün. İki tane boğa. Ama bunlar tabii birer metamorfoz. Metamorfoz boğazı. İki tane metamorfoz 50 metre tepeden adamların üstüne düşmüş. Ya ben de üzülüyorum hakikaten. Boğanın ne işi var 50 metre yukarıda ya? Takılıyorlar, otlamaya çıkmışlar. Oradan devrilmişler işte mi? Oradan tabii. Bir de sinirle, ben boğanın biraz sinirli bir hayvan olduğunu da biliyorum. Niye bizi çekiyorsunuz aşağı diye o masum adamlara şey yapmışlar. Öyle şey değil de canım, sinirli değil. Eti şey olur. Sinirli hayvanın eti de sert olur. Doğrudur. Sen oraya şey niyetiyle çıkartıyorsun, güzel otlasın, bu güzel doğal beslensin. Kikiki. Bir de öyle bir şey var. Sanki ben o zaman şeye yatırayım. Ben sana söyleyeyim. Bu hayvana soğan yedireyim. Biraz sarımsak. Biraz zeytinyağı yedireyim. Şarabı da içir. Şarabı içireyim. Kendinden terbiyeli çıksın. Ondan sonra ben sana söyleyeyim. Hayvan lokum gibi çıktı. Ama işte o Kobe bifteklerini yapıyorlar ya öyle. Kobe bifteklerini nasıl yapıyorlar? Hayvanı bütün beslenme hayatı boyunca senden daha çok masaj yaparak büyütüyorlar. Her gün öfeleye öfeleye öfeleye pamuk gibi. Ya her gün kulunç mu oluyor? Ben mesela et yerken hiç kulunca denk gelmedim. Masaj yapmak ne demek? Ona masaj yapacağını, iki gel bana masaj yaz, hayır duası alırsın. Yemeden konuşuyoruz, bilemem. Kobe bifteği. Ne şu ahir ömrümüzde de bir Kobe bifteği yemedik. Bak şu ahir ömrümde hellim peyniri yedim. Hellim yedim daha doğrusu. Hem de dalından Kıbrıs'ta yedim. Çok özel yediğim şeylerden bir tanesi. Efendime söyleyeyim. Güzel şey yedim. Bu mesir macunu yedim. Tamam mı? Ama mesela balık yedim. Güzel. Ben dün bak, daha taze fasulye yedim. Değil mi? Bak çupra yedim. Bak ben önceki günde ben patlıcan kavurması yedim. Yediklerimizi sayalım. Yani ben kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum diyenlerin aksine her yediğimizi hatırlıyoruz. Ama Kobe bifteği. Kobe bifteği yemedik ya. Varsa elinde Kobe bifteği olan. Ben talibim. Kobe bifteği. Kobe. Az yenmiş. Bir iki diş aldım. Onu bir de kabulüm ya. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Ne oldu? Gene bakıyorum Fahir'i linç girişimi. Ne yemek istediğinizi devam ettireceksiniz diye korktum ya, o yüzden şey yaptık. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.